Matumaini yangu ni kwamba hujambo ndugu msikilizaji wa Radio Sanganiro pale popote ulipo na karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ya Alhamisi hii tarehe 23 Mei mwaka 2024 tunayoanza na muhtasari wake. Walimu wa shule la msingi la Muhuta linalopatikana katika tarafa ya Buyengero mkoani Rumonge wanatishia kuacha kazi kuanzia Mei tarehe 28 katika barua iliyotumwa kwa katibu tarafa Rumonge Jumanne hii. Ukosefu wa mafuta ndio sababu kuu ya kuchelewa kwa ukusanyaji wa taka za kaya katika kata ya Nyakabiga ni tamko la mkurugenzi wa shirika Beseco linalohusika na kukusanya taka za kaya zinazopatikana katika mitaa ya Ruhero, Nyakabiga na Bwiza. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye amepanda ndege Alhamisi asubuhi kuelekea Jamhuri ya Chad ambako anatarajiwa kushiriki katika sherehe za kuapishwa kwa Rais wa Chad aliyechaguliwa hivi karibuni Mahamat Idris Deby Itno. Kuna kuhayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Msomaji wako ni mimi Mediatrice Ndikumana, upande wa pili ninashirikiana na fundi mitambo Erike. Karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Rasilimali watu waliohitimu ni hitaji la lazima kwa mfumo wa shule kuendana na mnamo ya nchi na maono ya nchi ya Burundi kuwa nchi ya kujitegemea mwaka 2040 na nchi tajiri mwaka 2060. Hayo yamesemwa na katibu mkuu wa tume ya taifa ya Burundi wa shirika la kimataifa ya kuendeleza elimu UNESCO, ambaye ni Jean Bosco Manirambona, wakati wa warsha iliyoandaliwa na Wizara ya Elimu kupitia tume hii. Kwa mjibu wake, maono haya lazima yatimizwe katika nchi ambayo umoja, mshikamano na kijamii na usalama vinatawala. Washiriki na waandaji wanatoa wito kwa serikali kuomba michango ya washirika katika kufanikisha mchakato huo. Hadi mwisho wa mwezi Aprili, shirika la kimataifa ya kutetea wakimbizi HCR ilipokea idadi ya 13% ya dola milioni 114 za kulinda na kusaidia wakimbizi wa Burundi katika ardhi ya Tanzania. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa Jumatano hii baada ya ripoti za kufungwa kwa kambi za wakimbizi wa Burundi nchini Tanzania, HCR ilitangaza kuwa wakimbizi 241 hasa kutoka Burundi wanalindwa na nchi ya Tanzania. Ukosefu wa mafuta ndio sababu kuu ya kuchelewa kwa ukusanyaji wa taka za kaya katika kata ya Nyakabiga ni tamko la mkurugenzi wa shirika Beseco linalohusika na kukusanya taka za kaya zinazopatikana katika mitaa ya Ruhero, Nyakabiga na Bwiza. Erike Sabumukiza anadokeza hata hivyo kuwa pamoja na hayo hawawezi kuchelewa kwa mwezi mzima bila kwenda katani kwa ajili ya kuchukua taka hizo kwa walio miza malipo mwisho wa mwezi. Kiongozi huyo anatumaini kuwa shirika la Sopebu lenye jukumu la usimamizi wa mafuta liliwapatishia mafuta taka hizo zinaweza kutolewa kwa urahisi. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea na habari kutoka mkoani, ambapo tutaanzia huko kusini mkoani Rumonge katika ukurasa wa elimu. Isanganiro. Walimu wa shule la msingi la Muhuta linalopatikana katika tarafa ya Buyengero mkoani Rumonge wanatishia kuacha kazi kuanzia Mei tarehe 28. Katika barua iliyotumwa kwa katibu tarafa Rumonge Jumanne hii, walimu hawa wamekasirikishwa na utepetevu wa mamlaka ya manispaa licha ya kuombwa wiki mbili kabla ya kuridhika. Hii ni baada ya mmoja wao kupigwa shuleni na kundi la wazazi wakimshutumu kwa kumwadhibu mtoto wa shule, wazazi ambao kufikia sasa hawajawa na wasiwasi licha ya vitisho wanavyoendelea kuzungumzia walimu hao kulingana na taarifa zao. Tutoke kusini mwa inchi tuelekee inchi kati mkoani Ikarusi. Magari yameegeshwa kwa siku tano mbele ya kituo cha ugavi wa mafuta kinachopatikana tarafa la Buhiga mkoani Ikarusi ili yapatishiwe mafuta bila mafanikio. Wahudumu wa pampu wanathibitisha kuwa mafuta yanapatikana kijoni humo, lakini pampu zimeharibika na zinasubiri kutengenezwa, lakini maelezo haya kuwashawishi wamiliki wa magari hayo ambao wanaona ni uvumi mtupu. Ni ripoti yake Blaise Pascal Kararumiye, hapa studio inasomwa na Jean Dodier Irakozi. Magari hayo ya uchukuzi yanayomaliza siku mbele ya kituo cha mafuta ya gari cha Buhiga mkoani Karusi ni aina ya probox kwa kiwango kikubwa. Magari hayo yako kwenye foleni kuanzia Jumamosi inayopita. Wamiliki wanaeleza kumaliza siku hizo wakingoja mafuta. Watumishi wa kituo hicho wanahakikisha kwamba pampu ziliharibika kuanzia Jumamosi hiyo walipopata mafuta ya gari. Baadhi ya wamiliki wa magari hayo wanalalamika kwamba inachukua muda mrefu kutengeneza pampu hizo. Msimamizi wa kituo hicho aeleza kwamba wanangoja fundi na kudai kwamba walikuta mafundi hao wameagizwa kwenye vituo vingine kutoka mikoa mingine. Aida anaeleza kwamba wanangoja fundi na kifaa kilichoharibika kati ya Alhamisi hii na Ijumaa hii. Hata hivyo, baadhi ya wamiliki wanaeleza kwamba ni ujanja unaoendeshwa ili kungoja upandishwaji wa bei ya mafuta. Duru kutoka kituoni humo zinaeleza kwamba lita 10,000 za mafuta zilikuwa zikiagizwa Jumamosi hiyo. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye amepanda ndege Alhamisi asubuhi kuelekea Jamhuri ya Chad ambako anatarajiwa kushiriki katika sherehe za kuapishwa kwa rais wa Chad aliyechaguliwa hivi karibuni, Mahamat Idriss Deby Itno. Sherehe hizi zinafanyika leo. Uchaguzi wa urais nchini Chad ulifanyika Mei tarehe 6. Deby alitangazwa mshindi baada ya kupata 61% ya kura zote katika uchaguzi huo. Licha ya ushindi huo, mashirika yasiyo ya kiserikali ya kimataifa yalielezea uchaguzi huo kama usiokuwa wa haki na huru. Matamshi yaliyoungwa mkono na mpinzani wake mkuu, Deby alitangazwa kuwa rais wa serikali ya mpito mwezi April mwaka wa 2021 na kamati ya kijeshi ya maofisa 15 kufuatia kifo cha babake rais Idriss Deby Itno aliyepigwa risasi na waasi baada ya miaka 30 madarakani. Baada ya mapumziko kidogo, tunaendelea na zingine habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limemchagua Vital Kamerhe, ambaye nyumba yake ilishambuliwa siku ya Jumapili, kuwa spika, hatua muhimu kuelekea huku kuweka serikali miezi mitano baada ya uchaguzi wa rais. Nafasi ya spika inamfanya Kamerhe mshirika wa karibu wa rais Felix Tshisekedi kuwa mtu wa pili mwenye mamlaka makubwa nchini humo. Kati ya bunge 407 waliopiga kura, 371 waliunga mkono uteuzi wake, wabunge pia wakipiga kura kuwachagua wagombea wa nyadhifa nyingine 6 katika bunge la seneti ambao huchaguliwa katika ngazi ya majimbo na mikoa. Kura hiyo inafungua njia kwa DRC kutangaza serikali ambayo haikuwa wazi tangu kumalizika kwa uchaguzi wa rais wa Desemba 2023 ambao ulimpa Tshisekedi ushindi kwa muhula wa pili. Aidha, tayari rais Tshisekedi alimteua Judith Suminwa kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke April tarehe 1. Ikuru ya rais wa Marekani Joe Biden imesema huenda kiongozi huyo akazuru bara la Afrika mwezi Februari mwakani ikiwa atachaguliwa kwa muhula wa pili. Tangazo la White House linakuja wakati huu ambapo kiongozi huyo akikutana na rais wa Kenya katika ikuru ya White House, hii ikiwa ziara ya kwanza ya kiserikali kufanywa na kiongozi wa Afrika katika kipindi cha miaka 15. Ni ziara inayokuja wakati huu rais Joe Biden akijaribu kusaka ushawishi zaidi kutoka mataifa ya Afrika kutokana na ushindani ambao nchi yake inaupata kutoka kwa mataifa ya Uchina na Urusi. Mazungumzo yao yatafuatiwa na mfululizo wa mikutano kati ya rais Ruto na wafanyabiashara wa Marekani anaolenga kuwashawishi kuja kuwekeza nchini mwake. Aidha, mshauri wa masuala ya usalama wa taifa wa Marekani Jane Sullivan amesema ziara hii ni ishara tosha kwa nchi yake inaitambua Kenya kama mshirika wa masuala ya amani na usalama, akitaja ushirikiano wake na taifa hilo katika vita dhidi ya wanajihadi nchini Somalia na hasa Haiti. Ni hadi hapa sasa, ndugu msikilizaji, tunapotamatisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati kwa ninyi nyote mlionitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Nduimana aliyeniunganisha nanyi kimitambo. Langu jina ni Mediatrice Ndikumana, sina la ziada. Nawatakia kila la heri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Sanganiro. Kwa heri.